to the go, no go. En wij zijn hier op het No Border Camp 2024 op de PNR Papendrecht Noord. Er is nog plek op het kampeerterrein. Je kunt hier gewoon naartoe komen en je tentje neerzetten. Je kan gewoon gratis kamperen, gratis vakantie. Nou, hier zijn de medics. Altijd spannend even bij de medics kijken. Hallo, ja, ik ben eigenlijk wel aan het roken, maar... Ja, wacht, ik loop wel even met je erbij. Mag natuurlijk niet binnen. Hallo, jullie zijn de medics. Ja? Hebben jullie al noodgevallen, spannende verhalen? Nou, we hebben een pleistertje hier en daar geplakt en een teken weggehaald en dergelijke. Een teken weggehaald? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, hoog gras. Wel voorzichtig zijn. Ja. Voor alle luisteraars vanavond checken. Ja, is het zo? Wat moet je dan doen? Ja, dan trek je gewoon je broekspijp omhoog. En dan kijk je of je kleine zwarte puntjes op je been vindt, die er normaal gesproken niet zitten. Okay. En als die er wel zitten, dan zou ik daar maar eens heel snel met een pincet ze eruit halen. Ja. En vooral als er een rode cirkel omheen zit, moet je even heel snel naar de dokter gaan. Want dat is niet zo'n goed teken. Ja. Want dan kun je een Lyme krijgen en dan krijg je een... Ja, als er een rode cirkel omheen zit, dan heb je waarschijnlijk al Lyme. Maar dat is wel nog gewoon te bestrijden met antibiotica. Maar je mag het niet heel ver laten vorderen, want dan wordt het heel snel gevaarlijk. Nee, vervelende ziekte, ja. Ja. Maar ja, als dat het ergste is. Ja, het valt allemaal wel mee. Lekker rustig. Ik heb altijd hele saaie gesprekken met medics. Maar dat is misschien ook wel goed ook. Ik denk dat er niet veel gewonden vallen. Ja, maar het is wel belangrijk dat jullie er zijn, natuurlijk. Ja, dankjewel. Heel belangrijk. Want ik kan zomaar... ik ben de laatste keer aangevallen door een bramenstruik. Dan wil je wel even een beetje medische aandacht. Ja, zeker weten. Dan komen we wel halen met de ambulance. De ambulancebakfiets dan wel. Oh ja, niet met de helikopter. Nee, die hebben we niet tot onze beschikking. Oké, nou, ik hoop dat jullie het heel rustig blijven houden. Ja, ik ook. Maar mogen jullie dan ook nog wel leuke dingen doen af en toe? Oh ja hoor. We zijn hier ook allemaal vrijwillig, toch? Ja, dus dat betekent dat we het ook allemaal een beetje leuk vinden. Ja. Stiekem. Ja, oké. Nou, veel plezier. Yes, jij ook. Dankjewel. Later. Doeg. Nou, dat waren de medics. Die hadden het lekker rustig.